السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإذن يا الله جل وعلا leo tutaendelea na mfululizo wa majalisi zetu katika kuzungumzia jambo la bid'a na ubaya wake, na bil khusus bid'atu al-ihtifali bil maulidi an-nabawi, uzushi wa watu kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tulianza huko nyuma kwa kuleta ufafanuzi juu ya mambo muhimu kabla ya kuliingia jambo hili moja kwa moja. Tulianza na kuizungumzia bid'a. Kama mtakumbuka, bila shaka mtakuwa mnalikumbuka hilo, kwa sababu haya tunayosema takriban yote yanarekodiwa. Kwa hiyo tumeizungumzia bid'a kwa kiasi ambacho hakita muache mtu na utata juu ya shubuhati zinazoletwa kuhusu maana ya bid'a. Lakini pia tukazungumzia kuhusu sunna kwa ufafanuzi vile vile. Yote haya ni kufanya maandalizi kwa ajili ya hili ambalo tumeliingilia kulizungumzia, nalo ni jambo la al-ihtifalu bil maulidi an-nabawi. Pia tukazungumzia swala la ibada. Kwa sababu jambo tunalilitaja au tunalizungumzia ni katika mambo muhimu kabisa ambayo baadhi yao wamefikia kulifikisha katika daraja ya kuwa ni ibada, lakini walioizusha wao wenyewe, na wengine wasema si ibada, bali yanayopatikana ndani yake ni katika mambo ya ibada, ni ada ya kheri, ada njema, lakini sio ibada. Lakini ukiangalia kwa ndani, wenyewe wanasema, ukitazama kwa ndani utaona kwamba ni sunna hasana. Unarudi pale pale kwamba ni ibada. Na kihakika hasa utaona kwamba kuna ibada zimefinyangwa zikatengenezwa katika muundo fulani, na ukiifinyanga ibada ukiiweka katika muundo fulani kiasi ambacho huleta dhana kwamba sheria ilipofundisha au kuamrisha ibada hiyo, basi maana yake ni hivyo. Ukishafanya hivyo utakuwa ushaifanya kuwa hiyo ni ibada. jambo la ada litakapokuwa idha ju'ila laha alwasfu walathar, moja kwa moja linakuwa linachukua sura ya ibada. Hili ni jambo ambalo kwa wao linaonekana limejificha. Mambo ya ada yatabaki kuwa ni ada muda wa kuwa hayajawekewa wasfu na athar. Hii ndio kufafanua siku nyingine nini maana ya alwasfu walathar. Kwa hiyo wameitengeneza ibada, ibada fulani hivi yenye mchanganyiko wa mambo ya ibada mbalimbali, wakazitengeneza mpaka ikajulikana kwamba hii katika jambo muhimu, jambo kubwa la Waislamu, hii ni ibada, hii muhimu sana, kiasi ambacho yule atakayeipinga ada hiyo au ibada hiyo, basi atakuwa si Muislamu, ni kafiri. Kwa lugha ya haraka haraka tutasema, kwa nini tuseme hivyo? Kwa sababu wao wanazungumza kwa vinywa vipana kwamba atakayelipinga hilo, basi huyo anadhihirisha uadui wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na jafaa yake aliona ususuavu wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyo atakuwa hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wenyewe wanasema kwa mawahabi hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wanapinga watu kufanya sherehe za mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wanapinga watu kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawampendi Mtume, mpaka wengine wakawa wanahoji, kwani nyinyi mawahabi huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakosa nini? Nyinyi amewafanya nini huyu mtume wa watu huyu nyinyi mawahabi mpaka mkawa mwamchukia kwa kiasi hicho? Na mtu pengine akazungumza mbele za hadhara ya watu kwa masikitiko, akisikitika namna Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyochukiwa na hao wanaoitwa mawahabi. Ukimuuliza kwa nini wasema hao wanamchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanapinga maulidi, na kwenye maulidi kuna kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kusifiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kufurahikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuadhimishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ala, kumbe ni ibada, mbona maita ni ada? Kwa hiyo hali imefikia hivyo, kuna watu wameaminishwa kwamba hii ni ibada, na yoyote atakayepinga atakufuru, kwa sababu ndio kigezo pekee cha kuonyesha anayempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na asiyempenda. Ukitaka kumjua anayempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni yule ambaye ukubaliana na suala na kufanyika maulidi, kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akayafanya. Na utaka kumjua ambaye hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni yule ambaye hakubaliani na jambo la kufurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiki ndiki kimekuwa ni kipimo kiasi ambacho yule mtu mwovu sana siku hizi. Kwa nini hataki maulidi? Yule hataki kabisa. Kwa hiyo ni kipimo kwa wao cha kuonyesha mwema na mwovu, almujrim wattaqi, as-salih wat-talih, kwamba huyu ni mwema au mwovu, ni mtu wa sawasawa huyu au ni mtu amepotoka huyu. Tutamwangalia jambo la kwanza, asema nini kuhusu maulidi. Jambo limefikia huko, wakiuliza hii sio ibada, mbona mwahasimiana na watu katika mambo ambayo sio ibada, kiasi ambacho imefika kwamba mtu yoyote imefika katika dhambi. Sidhani kama wanawachuoni wao wanazungumza hilo, lakini kuna watu wao hujiona kwa kuwa wao wanayasoma hayo maulid na wanayakubali, basi hilo lilikuwa limetosha kwao, ili jambo hilo limetosha kwao wao, jawazul qantara, tayari washafuka kwenye daraja wao. pepo ile pale, ni wao tu waamue kuingia au kutokuingia, ile pale. Ndio maana kwa katika mikusanyiko watu wanaweza kukusanyika maelfu ya watu, mamia ya watu katika hadhara, lakini kikimiwa swala pengine msikiti usijali. Na watu wamekuja kwenye hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hapo hapo katika hiyo hadhara pataadhiniwa, patapimiwa, lakini msikiti usijali na wengine wamesimama nje. Mashehe wabaki tu, ah jamani, tuswali bwana. Lakini kutokana na vile walivyolelewa na walivyojengwa, kwamba si muhimu sana, muhimu ni hili lilotuleta hapa. Hata kama mawaidha yatakemea, jamani mposwali, jamani wasifanye hivi, jamani vile, lakini yale malezi tu, vile watu walivyokulia, wanaona kwamba hakuna neno, mi maadamu nimekuja kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mi nitachoma kwa sababu tu sikuswali, sinampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mi nimetoka Lushoto, nimetoka Andeni, nimetoka Shiwapi, nimetoka wapi, Kondoa, nimekuja kwa ajili ya hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata nisiposwali, shida iko wapi? Kwa jambo limefika kwa kiwango hicho. Sema, lakini sasa sisi hatujasema hivi, tutasema bwana, lakini tuzungumzie ule wadhu ulivyo, pengine asionekane mbaya mtu kwa yale maovu atakayofanya, pengine mingine ya kumwingiza katika ukafiri, ikawa yeye hana neno maadamu ni mwenzetu asoma maulidi, pengine akaishi maisha yake haswali, hana neno, ni mwenzetu, mtu mwenzetu wa tarika, mwana tarika mwenzetu, kwa sababu afanya hadhara yeye, lakini anaswali au haswali, hakuna udhaifu wake tu. Sasa geuza, ameanza kuswali lakini hasomi maulidi, yule si mwenzetu. Nini? Siku hizi bana, acha kabisa mambo, kubali maulidi, lakini si anaswali, mwenzenu kwenye swala. Hilo alizingatia, mwenzenu kwenye swala, kwenye maulidi kweli hayuko. Pale mwanzo ulikuwa mwenzenu kwenye maulidi, kwenye swala hayuko, lakini utaona mizani zinageuzwa geuzwa kwa sababu ya jambo hili, kuonyesha kwamba limefika kwenye kiwango kikubwa. Insha Allah mara nyingine tuje kutoa maelezo zaidi, lakini nataka kusema kuwa uzushi huu, baada ya kuwa tumeeleza lini ulianza, na nani walioanzisha, tukaona mwanzo kabisa walioanzisha ni al-Ubaidiyuna, mashia Qaramita. Mashia sio hawa ithna sharia, hawa shia ithna sharia, hawa wanawaona wale hao Qaramita Ismailia kwamba ni makafiri. Na ahlu sunnah wal jamaa hawana shaka juu ya kufuru yao na zandaka yao, na maneno ya kuwa hao ni wazandiki yamezungumzwa na wanawachuoni wa zamani kwamba Ubaidiyun walikuwa zanadika, ndio watu wa mwanzo walioanzisha mambo hayo katika nchi ya Misri pale Cairo, kisha baadaye mwishoni mwa karne ya sita au karne ya saba yakaja yakaanzishwa huko Irbil katika nchi ya Iraq, yakazinduliwa tena baada ya kuwa yamekufa, yakachukua sura tofauti, na kila siku, kila uchao, mambo yanabadilika, yanabadilika, yanabadilika, mpaka hapa leo tulipofikia. Nilidhamiria kueleza mtiririko wa hilo kwenye majlisi ya leo, lakini kutokana na wakati nitalazimika nizungumze kitu kifupi ambacho si hicho, lakini katika haya haya yanahusiana jambo hili. Tumechelewa kuanza leo katika tapatapa na kuhangaika hangaika mabwana hawa wenye kuutetea uzushi huu walihtifal bilmaulidi nabawi, wakakutana na kauli moja ya wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa ambaye ni Sheikhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala. Kwa sababu hawa wazushi min as-sufiyyah wa ghayri, katika masufi na wengineo, katika tabia walizokuwa nazo, na hii ni tabia watu wengi wa baki, huwa wanaanzisha vitu bila ya dalili, alafu wanapotakiwa dalili ndio wanaanza kusukuku haha, angalia huku, labda hii, labda hii, akishika hii ukimkata, ukimzuia hii ataacha ashika hapa, ukiacha hii kashika aache ashika hapa, alafu asahau arudi tena kule kule kwa mwanzo, wanatapatapa. Kwa hiyo kila ambacho wakiona kwamba wao kitawafaa wanakiingiza katika dalili zao, kila ambacho wakiona kwamba hiki kitawasaidia wao wanakiingiza, hawajali kwamba hiki cha kubalika au hakubaliki. Kama ni hadithi hii ni maudhu' makdhub ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hawajali hii ni athar imethibiti kutoka kwa mwanachuoni fulani au haikuthibiti, hawajali maneno haya maana yake ndio kwenye hilo wanalokusudia wao, wao hawajali. Je, aya hii ya kusudia hivyo wanavyosema wao au haikusudi wao, hawajali. Leo wanaleta tu, utajua wewe mwenyewe sasa, unaambiwa wewe, utakuwa na kazi ya kubadadu, lakini shekhe, hii si maudhui. Hata kama maudhui, lakini utajua wewe mwenyewe sababu. Lakini dhaifu, dhaifu wewe. Kwa hiyo wanakwenda kwa mwendo huo rafu, kile watakachokiona kimesimama mbele yao wao ni dalili katika lile ambalo, kwa sababu hawakujipanga wakati wa kizushi. Kwani wafikiri wale mashia al-ubaidiyun walikuwa na dalili katika hili? Kwani wale mashia al-ubaidiyun wanaojiita al-fatimiyun walipokuwa wakianzisha hizo ihtifalati za maulid, maulid ya mtume sallallahu alaihi wasallam, مولد يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مولد يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، لمولد الحسن والحسين رضي الله عنهما، لمولد يا خليفة علي كويبو كتك وقت يولي بل سهاية وكان ذي شمبك شريه زمش ومواكا نماز ومواكا na sherehe za Nairuz, kuna mwaka wa Nairuz wa kimajusi. Hawa hawa walianzisha jambo hili, wakaanzisha mambo, wakaanzisha mambo mengi, tutakuja kuyataja mara nyingine insha Allah. Kwani wafikiri walikuwa wana dalili hizo mnazozitafuta nyinyi? Kwa sababu jambo hili hamkulianzisha nyinyi, kwa maana litafutia dalili za nguvu namna hiyo. Wao hawakuwa na dalili, waliamua tu kuanzisha jambo hili bila hujja wala dalili wala burhan. Sasa kawaida yao hawa wanapolitunga jambo au kulianzisha, alafu wanapotakiwa dalili, hujja na ushuhidi hiyo kufanya jambo hilo, ndipo wanapoanza sasa kukupatika huku na kule. Kwa kile ambacho wakiona kwamba chafanana fanana kwa mbali, hata kama kwa mbali kabisa, chafanana fanana na jambo lao, wanaliingiza. Miongoni mwa mambo hayo katika ushahidi wa hili nalizungumza ni maneno ya baadhi yao ya kumsingizia Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa Ahli Sunnati wal Jamaa, kwamba anajuzisha maulid. Hili ukilitazama halikupewa nguvu sana na upande wao, ni watu wachache wamemwelewa vibaya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, au wamekusudia kupotosha Lakini watu wote waliobakia katika wanaochuoni waliomtika zama zake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wanafunzi wake na maadui zake waliokuwa katika wakati wake, alikuwa na maadui. Siku moja nitakuja kueleza historia yake hapa, kama alivyoeleza al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake Ad-Durar al-Kamila. Nitakuja kusoma ile maelezo pale. Sasa maadui aliishi nao katika wakati wake, wanafunzi na marafiki, na waliokuja baada yao kwenye karne ya nane, ya tisa, ya kumi na kuendelea. Hakuna hata mmoja aliyewahi kuthubutu kusema kwamba katika wanaojuzisha ihtifalat bil maulid an-nabawi mmoja wapo ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Hakuna. Na vitabu vyake vipo na maneno yake yanaonekana yapo, kwa sababu wanaelewa au wameelewa kitu gani alichokizungumza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sasa nilisema katika majalisa zilizopita kwamba tutakapolizungumzia jambo la Maulid na kuzijibu shubuhati zake, tutataja baadhi ya shubuhati zilizomo kwenye hivi vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni hii Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi bayani adillati sufiyya cha Yusuf Khattar Muhammad, Sheikh Yusuf Khattar Muhammad. Hiki ni kitabu, utaona vijana wa kisufi, waalimu, maustadhi pamoja na wanafunzi wao wakitimbia nayo katika makwapo, wakitia humu kwamba humu ndani kuna dalili na hoja dhidi ya mawahabi. Hiki ndio kiboko cha kuwachapia na kuwachachafya mawahabi. Kazungumza mambo mengi, na miongoni aliyozungumza ni katika mambo ya Maulid. Kwa hiyo katika maudhui ya Maulid tutakuwa tukinukuu kutoka humu na kuangalia yale anayojemea ni hujja, ni dalili na majibu yake. Pia kwenye kitabu hiki As-Sa'iqatu Al-Muhriqa 'ala Al-Firqati Al-Maliqa cha Sheikh Muhammad bin Abi Bakr, kitabu hiki humu pia kuna hujja nyingi za wale wenye kuyatetea mahaya Maulid, lakini ni kitabu kimeandikwa ni mahali, yani ukienda nje ya pengine nje ya Afrika Mashariki au nje ya Tanzania pengine usikipate. Kimeandikwa kwa ajili ya humu humu, au kimeni akikuchapishwa ni nje. Ni kitabu cha tangu mwaka 87 kwa mujibu wa chapa yangu nilionayo hii ya mwaka, chapa ya kwanza ya mwaka 1407 hijiria, ambayo ni sawasawa na mwaka 1987 miladia, chapa ya kwanza. Wa huwa min jam'i al-Haqib Muhammad bin Abi Bakr al-Burhan na'ib al-mudir al-am lil-madrasa al-shamsiyya al-ma'had al-islami al-shamsiyya tangu mwaka huu. Kwa hiyo sidhani kama kimechapishwa labda nje ya hapo, kwa watu wanakijua wakiona, yana kusudia maulama wengine, bali hata baadhi ya watu katika taasisi nyingine na madaris nyingine pingine hawakijui kitabu hiki, wasijisikia. Mimi nina majibu yake juu ya kitabu hiki, na katika haya ambayo yeye ameyataja kama ni ushahidi kutoka kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, mimi nimeyaweka kwenye juzuu ya kwanza kwenye ashubhatu al-ashir, shubha ya kumi. Kauluhu fi juzi al-awwal safha 25 aliposema ilaika ayuha al-qari al-karim نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تجويزه إقامة المولد فكمشو مالنو يكي katika ukurasa 25 wa juzuu ya kwanza. Sasa mimi leo nataka tutembee au tukae katika maneno haya. Nasoma kwenye kitabu alichoandika mwenyewe katika aliyosema, ameanza mwanzo, ameanza mbali. Akizungumzia masala mathala ni wasuhuvi kukusanyika, akaja na akafike kusema wa ilaika ayuha alqari'ul karim nas kalam shaykh alislam ibn taymiyyah fi tajwizihi iqamat almawlid wa tartibihi alayhi alajr alazim kama naqalahu alshaykh abdullah ibn suleyman ibn mani' fi kitabihi hiwar ma'al maliki صفحة 63 بعد المئة قال فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم كيش انتهى كلامه إياك سمع انتهى كلامه وقيم بليه سمع ألف كتابه أنا أوليز فهل الإمام ابن تيمية كان مبتدعا حينما جوز إقامة المولد ورتب عليه الأجر العظيم سؤالي تسميمين لك تسمامي هذا الشيخ محمد بن أبي بكر غفر الله له ورحمه هو نكت كواليم وللسميشن Sheikh Muhammad bin Abi Bakr. Na hiki kitabu chake kwa ukweli hasa amekiandika akatumia akili kubwa sana. Akatumia akili kubwa sana. Lakini kuzungumza jambo kwa akili kubwa haimaanishi ya kwamba ndio utakuwa kwenye usawa. Kama umelijenga katika misingi isiyo sawa. Na hili jambo yeye alijenga katika misingi isiyokuwa sawa katika kuifafanua maana ya bid'ah. Katika kuelezea maana ya bid'ah. Na katika kufafanua maana ya sunna. Hasa sunna inaitwa as-sunnatu al-hasan. Au kwa lugha nyingine wanatumia wanaita albid'atu alhasan. Kwa sababu mimi nikiangalia kwenye maneno yao hawatofautishi baina ya kitu kinachoitwa as-sunnatu alhasana na albid'atu alhasana. Hii ni maudhui nyingine nitakuja kuizungumzia mara nyingine insha Allah katika ufafanuzi wa mansana fil Islam. Sasa misingi ilipokuwa haiko imara akajenga maudhui yake katika msingi ambao sio imara, lakini akatumia nguvu kubwa na akili kubwa katika kulithibitisha lile analoliamini kwamba ni haki, na akawategemea akategemea mahali ambapo sipa kutegemea, ameegemea kwenye nguzo mbovu. Fanhara as-saqfu alayhi ghafla, dari ikamwangukia kamporomokea. Sasa katika aliyoyazungumza kama ushahidi wa kuonyesha ya kwamba haya maulid yanafaa, nyinyi mawahabi mnapinga bure. Muangalie huyu Sheikh al-Islam dogo hili, mwanachuoni mkubwa ambaye nyinyi mawahabi mnamtegemea. Kila mkizunguka Ibn Taymiyyah, mara Ibn Taymiyyah, mara kadha, gogo hili mwana wa chuoni huyu anayakubali maulidi. Wewe nani mpaka upingi? Wewe nani? Wao huwa mara nyingi wanyamazisha watu wa kutumia utaratibu sulubu huo, kwamba nyinyi wakubwa wenu wenyewe bwana wakubali maulidi, nyinyi kina nani? Fulani mwenyewe kalikubali hili, wewe nani? Sasa mimi nitatafsiri haya maneno, lakini hapa natengeneza mazingira ya kuonyesha kwamba namna wao wanavyojenga hoja zao. Kwa hiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bwana ameyajuzisha maulid, na katika ushahidi anasema ilaika ayuha al-qari'ul karim. ilaika inafahamika kwamba ni ismu fiili amri, sawa. Kwa maana chukua, shikamana, chukua ewe msomaji mtukufu nasa kalami Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nasi ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi tajwizihi iqamata al-maulidi, katika kujuzisha kwake kuyafanya maulid, kuyasimamisha maulid. Chukua maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah akiwa anayajuzisha maulid, mnaelewa lugha hiyo. Wa tartibihi alayhi al-ajr al-azim, na kupangilia juu yake ujira mkubwa. Huyu Ibn Taymiyyah huyu sema maulidi yafaa na yana ujira mkubwa ndani yake. Chukua maneno yake, nasi maneno yake, maneno hayo sema kama anaqalahu al-Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani'i, kama alivyonukulu maneno hayo, kama alivyonakili maneno hayo al-Sheikh Abdullah ابن سليمان ابن منيع في كتابه حوار مع المالك, في كتابه حوار مع المالكي, katika kitabu chake kinachoitwa حوار مع المالكي, alikuwa akimjadili المالكي yule tamwelezea insha Allah baadaye, lakini sio kwenye tafsiri au tarjama. Katika ukurasa wa 163 kitabu chenyewe ni hiki niko nacho cha huyo Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani', chaitwa Hiwarun ma'a al-Maliki fi raddi munkaratihi wa dalalatihi, hiwari pamoja na al-Maliki katika kujibu munkari zake na upotofu wake. Taalifu Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani', mtunzi ni Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani', ambaye alikuwa ni qadhi katika mahkama ya tamyiz huko Makka al-Mukarrama, bali alikuwa ni pia vile vile ni udhu katika hay'at kibar al-ulama bil mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah. Ili kitabu kwa chapa yangu mimi ni ya mwaka 1983, na chapa yangu mimi inaafikiana na chapa yake, kwa sababu amesema ukurasa wa 163, na kweli ukifungua ukurasa wa 163 utamuona Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani' kinukuu kutoka kwa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kutoka ukurasa wa 163 mpaka 164. Yeye Sheikh Abdullah ibn Sulaiman ibn Mani' ameyanukuu maneno ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah kutoka kwenye kitabu chake kinachoitwa Iqtida'us Siratil Mustaqim, ambacho pia nimekuja nacho hapa. Kama ushahidi, yeye amenukuu kama ushahidi wa wenye kuyapinga maulidi. Unanielewa? Sheikh Abdullah ibn Sulaiman rahimahullah ni mmoja katika wanawachuoni, kwanza ni qadhi kule Makka, alafu pili alikuwa katika jopo la ile kamati ya kudumu ya wanawachuoni wakubwa katika al-mamlaka al-arabiyyah as-saudiyyah. Kuna kamati ya maulama wakubwa, jopo lile maulama wakubwa, hay'at kibar al-ulama, ambayo mpaka leo ipo, wakifa hawa waingizwa hawa hivyo hivyo. Sasa na yeye alikuwa katika wakati wake, na yeye alikuwa katika hiyo hay'a ya kibar al-ulama bil mamlakati al-arabiyyah as-saudiyyah. Sasa alipokuwa kilizungumzia jambo la bid'a ya maulid, ihtifalat bil maulid, akimjibu Alawi al-Maliki, yuko Sheikh mmoja msufi alikuwa akiishi Makka akiitwa Alawi al-Maliki, ameandika vitabu kadha wa kadha katika kutetea uzushi huu. Na Sheikh Muhammad bin Abi Bakr kwenye kitabu chake hiki amenukuu kutoka kwa Alawi al-Maliki akthar min thuluth kitabi, wa thuluth kathir, thuluthu kathir. Thuluthu ya kitabu hiki takriban ananukuu kutoka kwa Alawi al-Malik. Anukuu. Wa thuluthu kathir au kabir. Sawa.